تو بیزار شوم؟ نی نی نی جانا ز تو بیزار شوم؟ نی نی نی جز با تو کسی یار شوم؟ نی نی نی در باغ وصالت چو همه گل بینم سرگشته هر خار شوم؟ نی نی نی از این کلام موزون و سحرآسای مولانا بیتی چند از صائب با صدای شورانگیز مرضیه همراه با کمان تجویدی و تار شاپور حاتمی به سمع می‌رسد. ضرب از مجیدی وانگاه ترانه قدیمی در آهنگ ماهور. Thank you. عشرت خانه دل که می جوشد از پیمانه دل. پر پروانه گردد پرده خواب، پر پروانه گردد پرده خواب، به هر جا بگذرد افسانه دل. Thank you.

غزلی از عماد خراسانی. ما عاشقیم و خوشتر از این کار کار نیست، یعنی به کارهای دیگر اعتبار نیست. دانی بهشت چیست که داریم انتظار؟ جز ما خواب و باده و آغوش یار نیست. فصل بهار فصل جنون است و این سما هر کس که مست نیست یقین هوشیار نیست. بر من و بر انتظار من، زین بیشتر ز خوی تو هم انتظار نیست. دیشب لبش چو غنچه تبسم به نمود، اما چه سود زان که به یک گل بهار نیست. چون داستان او شیرین حکایتی ز کسی یادگار نیست. ناصح مکن حدیث که صبر اختیار کن، ناصح مکن حدیث که صبر اختیار کن. ما را به اختیار ز خویش اختیار نیست. بر ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار، فکری به حال خویش کن، این روزگار نیست. بگذر ز صید و این دو سمه با عماد باش، بگذر ز صید و این دو سمه با عماد باش. صیاد من، بهار که فصل شکار نیست. شعله بر جان زده ای خنده بر احوال دلم، شمع جمعی و ز پروانه کنی چهره نهان. چند گلی بود رنگارنگ از گلزار ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.